cumva, să-mi placă mie de ea. Dar face-face cumva, și moare Iuli de ea. Dar face-face cumva, să-mi placă mie de ea. Dar face-face cumva, și moare Iuli de ea. Lasă gadicile să se rupă, două dansează și una mă pupă. Șampania să curgă într-o cupă, ce craci ascuns tu pe sub mini-jupă. Cum faci cerculețe, baby, ca mașinile? Lasă-te jos, mai jos, ca submarinele. Și nu mai plac nici banii, nici fițoasele. Aș lăsa-o și toate pentru tine. Dar face-face cumva, să-mi placă mie de ea. Dar face-face cumva, și moare Iuli de ea. Dar face-face cumva, să-mi placă mie de ea. Dar face-face cumva, și moare Iuli de ea. Face-face cumva, și moare Iuli de ea. Dar face-face cumva, să-mi placă mie de ea.